Думка шчырага беларуса узняла ў бясконцасць касмічную ракету. Барыс Кіт вынайшаў формулу ракетнага паліва, жывучы ў замежжы, не забыўся выдатнейшы вучоны родную мову, не пазбыўся каранёў сваіх крывіцкіх. Я шчаслівы, што завочна знаёмы з Барысам Кітом. Пазнаёміў нас сам Васіль Быкаў. У Нямеччыні Кіт быў Васілёвым спагадцам, суразмоўцам, аднадумцам. Аж да сораму не цярпіцца мне паганарыцца, што Барыс Кіт пахвалю маю інтуіцыю, мне сказаў пра гэта Васіль Быкаў. Як роднага гучаў мне голас Кіта, голас глыбінна-крывіцкі, які трэба слухаць душою. І вось на недаўняй прэзентацыі кнігі «Быкаў на свабодзе» зноў пачуў я родны голас. Пісаў я верш Барысу Кіту, сур'ёзны, але захацелася паслаць вясёлыя радкі вялікаму беларусу. Як не цягне высока птах, ляціце мне в гнездо на ніз. Земля стаіць на трох кітах, адзін з кітоў, спадар Барыс.